Fiți credincioși, prăzduim zilele acestea învierea Domnului. Totodată, prăzduim și izbăvirea lui Adam din adâncul iadului și, nu în ultimul rând, omorârea morții. Iată câte efecte minunate dobândim noi, oamenii, din această jertfă a Mântuitorului pe cruce. Jertfă care, iată, după cum am văzut, se soldează cu izbăvirea lui Adam și omorârea morții. Ce înțelegem, iubiți credincioși, prin această omorâre a morții care, după cântările liturgice și după învățătura părinților, omorârea morții sau viața înseamnă vederea lui Dumnezeu. Dacă ne aducem aminte din Cartea Facerii, știm că Adam a ajuns în acest loc, în adâncul iadului, pentru că a mâncat din pomul cunoștinței binelui și a răului. Știm din Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-a făcut pe om, dăruindu-i toate cele necesare, adică chipul său, să ajungă prin lucrarea lui, pentru că el a fost pus în grădina Raiului să lucreze, deci prin lucrarea omului, să ajungă la asemănare. În această lucrare, el trebuia să se împărtășească din vederea dumnezeiască, din vederea lui Dumnezeu. Cu toate că era în grădina Raiului și vorbea cu Dumnezeu, am zice că îl cunoștea pe Dumnezeu. Cum adesea suntem și noi, vorbim între noi și avem pretenția uneori că ne cunoaște. Dacă este să aprofundăm mai bine această cunoaștere, vedem că ne este foarte greu să ne cunoaștem și pe noi. Noi pe noi. Dar începutul Evangheliei de astăzi ne spune că pe Dumnezeu nimeni nu l-a cunoscut vreodată, decât numai Fiul cel unul născut, care este în sânurile Tatălui, acesta l-a făcut cunoscut. Deci iată că Adam, deși era în grădina Raiului, nu l-a văzut pe Dumnezeu. Părinții Bisericii spun că Mântuitorul Iisus Hristos, chiar dacă nu avea loc căderea lui Adam, tot se întrupa. De ce? Ca să îi descopere și lui Adam pe Dumnezeu. Pentru că cel care îl poate cunoaște și l-a cunoscut pe Tatăl, ne spune Evanghelistul Ioan, este numai Fiul lui Dumnezeu, care este în aceeași ființă dumnezeiască, în aceeași fire, în aceeași unitate dumnezeiască, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Și sigur că Adam nu putea primi această revelație decât dacă se pregătea. De aceea a fost și ușor de ispitit Adam. Când a fost, i s-a pus această momeală a cunoașterii. Zice că vei fi ca Dumnezeu. Deci iată, vei fi direct ca Fiul lui Dumnezeu și o să-L cunoști pe Dumnezeu. Vei fi și vei cunoaște. Iată ce era și în mintea diavolului. Cel care cunoștea doar răutatea. Știa că Dumnezeu n-are cunoștință de răutate, nu cunoaște răul. Dar pentru că diavolul cunoștea răutatea, cunoștea răul, pentru că a intrat în creație, odată cu această împotrivire a binelui, adică contrarul lui Dumnezeu, făcându-se Satan, el intuiește că Dumnezeu cunoaște binele și îl păcălește pe om ca și omul să cunoască prin gustarea din acest pom, să cunoască și el moartea. L-a dus într-o capcană. Pentru că dacă va gusta din rău, din cunoașterea răului, va muri. Lucrul acesta îl a profețit Dumnezeu când i-a zis să nu mănânci din pomul cunoașterii binelui și a răului. Din acel pom trebuia, de acel pom trebuia să stea deoparte. Sigur, prin aceasta se vede și libertatea pe care Dumnezeu i-a dat-o omului. După ce mănâncă din acest pom care aducea și cunoașterea răutății, a răului, Dumnezeu se vede nevoit să-l ține departe cu această cunoaștere a răului de acel loc curat. Și iată că prin cunoașterea răului nu-l mai poate cunoaște nici pe Dumnezeu, nu-l mai vede pe Dumnezeu. Dumnezeu se face nevăzut într-o vedere așa ca în oglindă, cum zice Apostolul Pavel, într-o vedere așa intuitivă, într-o potență de a-L vedea precum este El, dar pentru că nu-L vedea, avea un început de cunoaștere, pentru că trebuia să lucreze această cunoaștere. Și iată că pierde și acest început, pierde ceea ce a lucrat puțin. Pentru că Dumnezeu se face nevăzut și El rămâne în afara grădinii Raiului. Și sigur ne spune Sfântul Siloan că a început tânguirea și plângerea Lui, pentru că acum a conștientizat ce a pierdut. Ce spune în Cartea Facerii? Că Dumnezeu l-a oprit să guste din pomul vieții, din cunoașterea dumnezeiască, pentru că viața, spunem noi, în rugăciunile pe care le avem la slujba utreniei, Doamne, poruncile Tale sunt viață. Și atât pomul vieții veșnice era cunoașterea dumnezeiască după părinții bisericii. Și pentru că numai cei curați cu inima pot vedea pe Dumnezeu, după învățătura Mântuitorului din cele 9 fericiri, Adam nu mai era curat. Nu se mai putea împărtăși din acest pom al vieții. Și de aceea, iată că a stat departe de acel pom al vieții, rămânând cu ceea ce a gustat, cu moartea, cu necunoașterea lui Dumnezeu. Și vedem adesea, iubiți credincioși, în istoria Vechiului Testament, că oamenii nu mai puteau să-L cunoască pe Dumnezeu, de aceea căutau un Dumnezeu, căutau să se raporteze la o divinitate. Și până în vremea lui Noe, nu s-a găsit om, în generații după Adam, în afară de Sem, care, iată, fiul lui Adam, care l-a locuit pe Abel, și Enoch, care a fost înălțat la cer, nu se mai cunoaște un om să fie credincios lui Dumnezeu. Și omenirea căuta un Dumnezeu. Avea nevoie omul de un adevăr, să se raporteze. De ce? Pentru că în noi, în firescul nostru, este nevoia unui ghidaș către viață. Și acesta este numai adevărul. De aceea noi, intuitiv, facem binele, deși câteodată vrem să facem binele, deși câteodată vedem că săvârșim, terminăm în păcat. Dar intenția noastră este de a merge spre adevăr, este în firea omului. ca o busolă care caută tot timpul nordul, acest adevăr din om caută tot timpul viața. Spre viață tinde omul. Ce se întâmplă cu Adam și cu urmașii lui? De fapt, cu întreaga omenire care se concentrează în Adam. Atunci când Mântuitorul coboară în iad, ia pe Adam și pe Eva, ia de mână, după cum vedem, și în icoană, și îi scoate de acolo, scoțând totodată omenirea din această necunoaștere a lui Dumnezeu și chemarea la viață. Iubiți credincioși, pogorârea Mântuitorului la iad și omorârea morții, cum am spus la început, aduce cunoaștere de Dumnezeu. În ce se vede această cunoaștere? Mântuitorul spune ucenicilor și prin ei și nouă celor de astăzi: cine mă iubește pe mine, păzește poruncile mele. Și cine păzește poruncile mele, va primi mângâietor de la Tatăl, pe Duhul adevărului. Acela vă va învăța. Sfântul Siloan Atonitul spune că vederea lui Dumnezeu este prin iubire. Care sunt poruncile lui Dumnezeu la care face Mântuitorul referire prin acest îndemn? Tot evangheliștii ne spun că toate poruncile se concentrează în două. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, adică iubirea lui Dumnezeu, mai mult decât pe sine, pe sine însuși. Deci cel ce îl iubește pe Dumnezeu trebuie să-l iubească mai mult decât pe sine. Toată viața lui Dumnezeu să fie dată. Spunem și noi în liturghie, toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Aceasta este cea mai mare poruncă. Iar apoi, cea de-a doua poruncă este să-L iubim pe aproapele nostru, ca pe noi înșine. Iată, aici vine măsura noastră. Să ne iubim ca pe noi. Și în acestea, spune Mântuitorul, sunt cuprinse toate poruncele. Deci iubirea. Tot Sfântul Siloan zice că cine nu iubește până și pe vrăjmașii săi, n-a ajuns la cunoașterea lui Dumnezeu. Nu-L cunoaște pe Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este iubire. Și aceasta este cunoașterea. Din iubire a coborât Hristos în adâncul iadului. N-a putut să-L lase pe om acolo. Și tot Sfântul Siloan, acum că l-am pomenit, spune că chiar și vrăjmași și biserici trebuie iubiți. Zice, cum vei putea sta tu în iad, în rai, în împărăția lui Dumnezeu și în față să fie iadul și să vezi acolo pe vrăjmașii bisericii, cei care îi urâm și îi spune că vrednici sunt de focul iadului. Oare putem noi sta reci împietriți? Iar dacă putem sta împietriți și satisfăcuți că ei sunt în iad, atunci nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este iubire. Și cel ce gustă din iubire, iubiți credincioși, acela trăiește. Ar putea spune necredincioșii, unde este Dumnezeu? Unde este biruința morții? Că iată, tot mor oamenii. Arată-mi pe Dumnezeu, unde este? Credinciosul n-ar spune că vrea să-L vadă pe Dumnezeu. El zice, el se mărginește doar la păzirea poruncilor. Să păzească poruncile, atât. Prea pretențios este acest gând și această dorință de a-L vedea pe Dumnezeu. Dar prin păzirea poruncilor, ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, este viață. Că zice, cine păzește poruncile mele, eu voi veni eu și Tatăl meu și ne vom face locaș întrânsul. Și iată, prin harul lui Dumnezeu, vine Dumnezeu și își face locaș în noi. Și aceasta vrea Dumnezeu de la noi. Să vină să locuiască în noi. Să vină ca această iubire să ne facă părtași cunoașterii lui Dumnezeu așa precum este El. Este iubire. Unde este moarte? Unde este moarte boldul tău? Spune Sfântul Ioan Gură de Aur și auzim această întrebare și nedumerire în noaptea învierii. Cei care sunt potrivnici, iată, lui Dumnezeu, să nu zicem atei, pentru că ateii chiar n-au nicio treabă, dar sunt unii care sunt chiar potrivnici lui Dumnezeu, spun, unde este viața când este atâta suferință, atâta boală, atâta moarte? Unde este biruința vieții? În iubire. Aici este. Pentru că viața, ca și adevărul, nu se pot vedea prin logica aceasta constructivă, de jos în sus, așa, să deducem de la lucrurile înțelese la cele neînțelese. Ce este trăire? Este comuniune. Este comuniune cu viața. Cum și adevărul, iubiți credincioși, această întrebare pe care, iată, am auzit-o săptămâna trecută, spusă de Pilat, ce este adevărul? Se găsește în trăirea adevărului, în acest început, în această potență de a căuta adevărul. Vedeți? În noi este nevoia de a găsi adevărul. Cunoaștem un adevăr relativ, dar parcă nu ne mulțumim cu ceea ce cunoaștem noi ca adevărat, ci vrem mai deplin. Și de aceea dorința noastră de adevăr ne duce către viață, caută viața, caută de fapt împărtășirea cu Hristos, pentru ca El, împreună cu Tatăl și cu Duhul, să-și facă locașul noi. Iubiți credincioși, acest praznic al Învierii să fie o icoană de căutare a noastră în a ne împărtăși cu viața, în a ne împărtăși cu această cunoaștere de Dumnezeu, dar nu o cunoaștere intelectuală, prin citit, prin auzire, ci printr-o experiență cu Dumnezeu. Și această experiență, iubiți credincioși, este posibilă pentru că însuși Mântuitorul, Cel ce este adevărul, spune că prin păzirea poruncilor Îl vedem pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se ascunde în poruncile sale, în aceste porunci. Și dacă noi le avem în noi, în viața noastră, ne împărtășim din vederea lui Dumnezeu. Amin. Lăsăm tot, din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem. Doamne, tot stăpânitorul Dumnezeul Părinților noștri, Dumnezeu,